A chcesz wiedzieć pre mnie, jakie jest mocne Boże słowo? Czy chcesz wiedzieć, jakie dla mnie słowo Boże, jaką dla mnie ma moc? Tak jest mocne Boże słowo w moim żywocie, jaką mu dowolim, aby miało moc nad moim żywotem. I powiadam wam, że taką moc ma słowo Boże, na ile mu pozwolę, żeby miało moc w moim życiu. Lebo ak nie jest mocne Boże słowo nad moim żywotem. Kiedy słowo Boże nie ma mocy nad moim życiem, a tużycie w mocy Bożej służyć. Kiedy pragniecie służyć w mocy Bożej, tak dovolte, aby Božie slovo malo moc nad vašim životom, nad vašim srdcom, nad vašimi citmi. Pozwólcie, żeby słowo Boże miało moc nad waszym życiem, nad waszym sercem, nad waszymi uczuciami. A kiedy widzim tento váš kraj, i kiedy ja tak oglądam ten wasz kraj, zovrete moje srdce. Ogrzewa to moje serce. Pretože mam takie zjavenie, widzim to, że tento kraj zasvecovaný iní ľudia. Mam takie, nie Pánu Ježišovi, ale všelijakým iným veciam. Mam takie objawienie, że ten kraj, który został poświęcony przez innych ludzi, nie Panu, lecz innym sprawom, a tieto cez všelijaké skupiny, siek, przez różne ugrupowania, sekty, počnúť satanskými sektami, rozpoczynając od sekt szatańskich, aż po inne idee, aż po różne ideologie, zasvecovali tento váš kraj týmto démonom. Poświęcali czy ofiarowali ten kraj demonom. A w tejto chwili ma Duch Święty wedzie k tomu. I w tej chwili Duch Boży mnie wprowadza do tego. Aby som w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Żebym w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkie te rzeczy, które zasvecovali tento kraj demonom a satanowi. Wszystkie te rzeczy, które poświęcały ten kraj demonom. Aby w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w tej chwili, żebym w imieniu Pana Jezusa w tej chwili, wszystkie te puta, wszystkie te więzy, wszystkie te zmluwy, które były urobione, wszystkie te ugody, które były dokonane, w tej chwili, aby były złamane, żeby w tym momencie zostały złamane w imieniu Jezusa Chrystusa. A wyhlasujemy swobodę w imieniu Jezusa Chrystusa. I ogłaszamy wolność w imieniu Jezusa Chrystusa dla tego kraju. Jezus Chrystus jest wicia. Jezus Chrystus jest zwycięzca. Niech komukolwiek był zaswęceny tento kraj. Komukolwiek on był ofiarowany. Niech jest teraz zaswęceny Panu Jezusowi Chrystusowi. Niech będzie poświęcony dla Pana Jezusa Chrystusa. Wywyższamy jego imię. Wywyższujemy jego władzę. Wywyższamy jego potęgę. A wyhlasujemy, że wszystkie te mocy ciemna są porażone. I ogłaszamy, że wszystkie mocy ciemności są zwyciężone. A że tento kraj a Polsko patrzy Panu Jezusowi Chrystowi. I że ten kraj i Polska należy do Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. Chodźmy w tomto świetle, a w tej to wierze. Chodźmy w tej światłości i w tej wierze. Boże słowo mówi o tym. Boże słowo nam powiada, że skrze cyrkiew, że poprzez Kościół, Bóg oznamuje aj mocjam ciemna. Bóg ogłasza również mocą ciemności. Swoją przerozmanitą mądrość a moc. Swoją przeróżną mądrość i potęgę. A preto my musimy jako cyrkiew za postawić wobec tej mocy. I jako Kościół musimy stanąć wobec tych mocy. Nie w swojej sile. Nie w swojej sile. Nie w mocy człowieka. Nie w mocy ludzkiej. Ale w mocy Ducha Świętego. Lecz w mocy Ducha Świętego. Ja wiem, że mnogi z was wnimacie, że tu jest duchowny boj. Ja rozumiem, że wiele z was odczuwa, że chodzi o walkę duchową. Ale zwycięstwo jest Pana Jezusa Chrystusa. Lecz zwycięstwo należy do Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Kto to tak wierzy, niech zodwignie swoją rękę. Kto wierzy w ten sposób, niech podniesie swoją rękę. Jezus jest wicia. Jezus jest zwycięzca. Halleluja. Chwała Panu. Bola nado mną ruka Gospodinowa. Była nade mną ręka Pańska. Wtedy, kiedy ruka Pánova nad nami, sme innymi ludźmi. Kiedy ręka Pańska jest nad nami, jesteśmy innymi ludźmi. Kiedy idziemy w swoim imieniu a w swojej sile. Kiedy idziemy w swoim imieniu i w swojej sile. Mnogokrát sa stretneme z nieprekonateľnými prekážkami. Wielokrotnie napotykamy przeszkody nie do pokonania. A možno vidíme, že to nie je možné zdolať tú prekážku, tú bariéru. I nawet zobaczymy, že nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tej przeszkody. Spomeňte si, ako